Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fyra långa år tog det, Hannes. Fyra långa år innan det landade drömgästen Lasse Wibe, som jag försökte att få med honom strax innan han gick till England. Och så nekad som jag blev, och så jag är nästan lite rädd för Lasse under den här perioden också. Så att det känns väl någonstans med facit i hand rätt skönt att det kanske inte blev något där och då. Ja, ni lyssnar på BB-podd på gt.se. Vilket avsnitt sa du att det var? Det här är nummer 175. Och då ska jag låta förvånad att det är så många. Ja, just det. Vad många avsnitt vi har sett. Gud vad kul. Jag tycker väl så här att vi ska väl inte göra det här jättelångt, för att folk är ju nyfikna på våran gäst. Jag vill bara väldigt mycket tacka Melrose Company för att de är med oss och hjälper oss att göra BB-podd. Ja, melrosecompany.se finns ju också en webbshop nu för tiden, va? Mm. Jättebra är det, för då kan alla BB-poddlyssnare få ta del av deras 20% erbjudande som man får om man skriver BBPODD med versaler, alltså stora bokstäver, i den lilla rabattrutan på melrosecompany.se. Om vi ska göra folk ännu mer upprörda då, så får vi väl ändå ta och berätta det, att vi sitter faktiskt i logen på restaurang Olivedal. Nu kan vi äntligen utnyttja den till de här två sakerna då. Vi har ju inrett våran loge på ett väldigt fräckt sätt, och dels med en fräckt taktapet och sen lite schyssta gardiner runt hela rummet. Men det är också väldigt medvetet när vi gjorde det, för då kan man använda den som en liten studio så att man får ett bra ljud helt dämpat enkelt. Ljud. Dämpat och bra ljud. Ja. Väldigt bra. Och väldigt roligt. Och vi ska inte prata jättemycket om restaurangen. Det är, vissa spårar ju fullkomligt så fort man ens nämner den. Men lite patience får ni ha. Det är ändå det som driver runt det här just nu. Mm. Jag skulle egentligen bara vilja säga det, fan vad kul att det kommer så jäkla mycket blåvitt supportrar till oss när det är matcher och andra tillfällen. Vi har en liten önskan. Det hade varit så jävla trevligt om ni också kom en regnig torsdag, så att säga, som det är precis nu när vi sitter här. Eller en trött måndag. Ja, precis. För om det ska kunna ha ett blåvitt ställe på sikt, så behövs det nog att vi har lite mer rullians än runt matchdagarna bara. Mm. Det hade varit så jävligt kul om ni kom och testade vårat käk, för det är jäkligt bra. Och hängde lite hos oss en vanlig dag också, för det är jävligt trevligt här. Och det är liksom ingen stor grej. Kom ner och ta en dricka och käka. Alltså byt ut middagen hemma en gång varannan vecka mot här. Så räcker det. Ja, då kommer vi kunna finnas kvar. Absolut. Utan tvekan. Och då får du en middag och en läsk för 150 spänn. Och det är ändå helt okej. Men ska vi strunta i allt vad restaurangen heter och gå på själva huvudrätten då, kanske? Finns det något danskt på menyn? När IFK Göteborg var som mest mobbade och bespottade, så ställde han sig i våran ringhörna. När supportrarna bad till högre makter om ett mirakel, så blev han den första nya hemvändaren. Han vann skytteligan hos oss 2014. Han var en av dem som sköt oss till vår senaste titel. Nu är han här för att skriva om den blåvita framtiden. Välkommen till BB-podd, Lasse Wibe. Tack så mycket, tack. Jag noterar ju att du har samma frisyr nu som du hade förra gången du kom till IFK Göteborg. Är det ditt sätt att starta på ny kula, så att säga? Nej. Du bara kände att du inte ville ha långt svall längre? Ja, nej, alltså jag vill byta frisyr lite grann. Och jag ska inte säga att det inte ska bli långt igen, men det känns som att nu har man blivit lite mer mogen. Nu har man varit igenom de här faserna som det känns som man måste gå igenom. En långhårsfas. Kommer det en sån mohikanfas också? Nej, den har väl varit där när man var 12 typ. Du såg ut som Nainggolan ett tag. Det var väl mer David Beckham då. Jag kände inte Nainggolan då. På den tiden. Oklart om man hade mohikan redan då, Nainggolan. Ja. Det hade ju varit kul med någon sådär surprise-frisyr någon gång framåt hösten sådär, om det går riktigt bra. Men det får vi får slipa på det då, eller? Ja, där får ni kriga. Där får ni kriga, det får ni verkligen. Blondera topparna som Messi ut nu. Ja, nej, fy fan, det ser inte klokt ut. Vi får prova. Men ska vi skita i alla manus och hållpunkter och sånt där idag, Patrik, och bara hoppa rakt in i verkligheten, eller? Tycker jag. Ja, Lasse, förstår du på riktigt hur mycket det har betytt att du spelar för IFK Göteborg idag? Nej, det tror jag inte. Om du säger så, på riktigt. Jag har svårt att se att att det har så stor betydelse som kanske andra känner. Men det är väl man, jag vet inte. Det man hade väl, jag tror man hade, det hade varit något fel på den människan som hade tänkt så. Nej, men om man jämför då, om man delar upp IFK Göteborgs säsong 2019 i två delar, vilket är svårt så här tidigt, så kan man ändå se ett ganska tydlig, ja, en ganska tydlig skillnad mellan Prela Sevibe, folk är deppiga, Älvsborgsbron står de och köar för att få hoppa från, det är mörkt, det regnar, Lasse Vibe anländer, det är solsken, uteserveringarna fylls, folk börjar må bra. Det kanske bara är det som kallas för vår, jag vet inte. Ja. Men vi ser en väldigt tydlig skillnad här. Du har inte sett, du har inte sett hur det var innan. Har du fått berättat något för dig då? Ja, alltså jag har ju märkt det lite grann, men jag har ju följt med lite från sidan och det har ju varit mycket. Ja, mycket skit helt enkelt. Och det blev ju inte bättre i början på 2019 med Gais-matchen och så vidare och allt annat. Så att det är klart att man märker det även när man är utomlands, när man följer klubben. Men sen ja, alltså ska man inte glömma att jag var ju inte med på plan när killarna började säsongen hemma mot Elfsborg och körde över dem 3-0, och det är ett Elfsborg som sen har gått hur bra som helst. Men jag tror att det är ganska enkelt, för IFK Göteborg är liksom ett jävla high explosive lag liksom. Det är fullt med talang, fullt med potential och fullt med känslor. Men hela det här året, hela den här säsongen innan, så har vi varit mobbade, som jag brukar säga. Det har liksom varit nedtryckta, det har varit, känns som att vi blivit attackerade från alla håll, och det har liksom varit dåligt självförtroende. Och när du kom så blev det liksom en gnista som tände liksom stubintråden, och nu så exploderar det. Och det, ibland behöver det inte vara svårare än så liksom. Det behövdes att någon kom och ställde sig och sa att nu jävlar, nu kör vi. Och där fanns du, och det är vi jävligt glada för. Ja, nej, men det förstår jag. Sen har väl varit lite typ så här, jag känner att man har velat det är ju den känslan som folk har, och det blir det man beskriver. Den utlösande faktorn liksom. Ja, men jag känner väl lite att man har höjt mig och min impact liksom till någonstans där det inte riktigt hör hemma. Men det är ju för att det har gått så pass dåligt, och nu har det precis vänt, och det är svårt att prata typ så här, ja, men hypotetiskt, vad hade hänt, vad hade inte hänt liksom, så om inte jag hade kommit. Men det är klart att det är många som känner så. Det är såklart jättekul. Fast det blir ju inte sämre av att du 5 minuter in i din första match gör ett klassiskt Lasse Vibe-mål och bara får in bollen liksom på något skumt sätt. Nej, men som bara du kan få. Det blir ju inte sämre då. Nej, det är alltså, nej, det blir, alltså jag börjar skratta själv nu när du säger det. Alltså det var ju som jag sa efter matchen, det var ju liksom som en dröm. Alltså det går ju inte att beskriva på. Men blir du lika glad fortfarande när du gör mål? Du har gjort så jävla mycket mål. Ja, just där blir jag gladare än någonsin. Alltså ska jag vara, jag vet inte, det kanske låter, jag vet inte, men jag blev väldigt känslosam när jag gick in på plan. Först blev jag lite förbannad för vi gick ut för sent, tyckte jag. Timingen var jättedålig. Det är ju någonting när man har sett fram emot att ska gå kliva ut till låten, och så alltså hinner man inte ens ut på plan. Men så var det typ så här, fan, det kändes så där liksom. Så kommer man ut och så får man, ja, men välkommen tillbaka och allt sånt. Det går inte att lyssna på det på video sen, för det har jag gjort nu. Och det är inte samma när man står där inne mitt på plan och alla bara liksom skriker. Då blir man tagen. Då känner man sig någonstans att, jag vet inte, det blev för mycket nästan. Jag blev typ så här, ja, känslosam. Och sen, alltså, som Patrik säger, när du faktiskt får sätta en liten boll ganska snabbt, det måste ju verkligen kännas som liksom bara, är det på riktigt, är shit real liksom? Nej, men så var det. Alltså det var typ så här, först så gör man mål och så är det glädje och man springer mot fansen. Och det ser man, det är väldigt tydligt att se också typ så här känslan, man bara skrika ut det liksom. Liksom typ så här nästan halvförbannat för att man blir så glad. Och så bara, just det, fan, jag gjorde mål och allt detta, och så blir, alltså, nej, det blev lite för mycket nästan. Det, ja. Fly on the wings of love, som de säger i Danmark. Ja, för det säger vi ju fortfarande. Det är typ så här 20 år sedan. Ja. Sa vi att de lite längre än 20 år sedan? Ja, jag vet inte. Du kan ju det. Olsen Brothers, när vann de? Jag har ingen aning, Patrik. Har du inte det? Smoke zone scares. Ja. Ja, vi lägger ner. Ja. Men nu finns det väl liksom ingen anledning att bromsa tåget heller, va? Nu kan man väl lika gärna vara riktigt så här dumnaiv och tänka med hjärtat och drömma högt, eller? Let's win the whole shit, som Amrén säger. Ja. Eller ska vi ha de expectations? Nej, nu tänkte jag på den intervjun. Prata engelska bara nu. Ja, jävla nej, jag tänkte på den här intervjun nu. Nej, alltså jag vet, som supporter, då det är ju det som fotboll är, alltså typ så här känslor och vågor och lite så, men det är klart vi som ändå håller på att jobba med det varje dag. Det blir en lite annan balans man får ha. Vi får ju titta lite mer noga på vad är det som funkar, vad är det som fortfarande inte funkar men som kanske inte syns just nu. Och det där, där kan vi ju ta fram hissen liksom från Micke Stare. Det känslomässiga. Vilket jävla uttryck det är. Ja. Så jävla det är bra, så bra det är. Ja, han är ju så, det är one line och så. Alla, man fattar ju precis vad han menar. Han behöver inte förklara sig så mycket för att han kan prata så. Men det är verkligen så att man liksom får tänka lite grann att ja, men att det är klart att det har blivit bra nu, men det är också för att man hade förväntat att vi skulle vara sämst, och kanske till och med få spela har fått höra du är sämst på plan, du spelar i en klubb som där du borde vara mycket bättre, men ja, det är inget som funkar för dig. Det är ju inte jättelätt att ta sig ur det. Men då blir det nog att när man väl kanske tar sig ur, då släpper det helt enkelt. Och det tror jag väl lite det som vi har sett. Sen över tid så blir det ju en jättefråga, och framförallt nu när vi har Norrköping, Malmö, Hammarby. Det kommer ju liksom, jag har ju sagt till några av de unga killar i laget, alltså det varje dag så kommer någon betygsätta er liksom. Alltså ja, nu vet vi eran högsta nivå som ni har presterat. Men är det 100% för dig? Kan du mer än det? Det vet jag inte. Men kommer du inte upp i den nivån, Då vet du att då har du inte presterat så bra som du kan. Så just den ribban måste man få upp först, mentalt också för dem. Så det är det som vi vill liksom försöka jobba med, och inte åka med hissen. Men när vi ändå pratar om nivån och så i allmänhet, när du kom till IFK Göteborg nu andra vändan här, så var ju nivån ganska låg. Vad förväntade du dig egentligen när du kom? Trodde du att vi skulle vara där vi är idag? Nej. Nu har vi inte klarat någonting än, om man säger så, men jag trodde vi skulle slita och se till att få, ja, men i snitt en poäng per match liksom, och det var, jag hade inte tänkt att det skulle gå. Det är klart att det går lite i vågar, men liksom typ så här, ja, men man torskar någon match så kanske man vinner någon och så torskar man igen liksom typ så. Och få slita och kämpa, det tror jag väl till och med alla andra också trodde lite så. Men det är klart att det är ju det här med det släppa liksom. När man har fått veta att du är sämst, så det är inte lätt alltså. Det är verkligen inte det. Men när det väl slippar, så slipper det förhoppningsvis ordentligt liksom. Är det kul då? Ja, det är jättekul. Alltså ja, det är gått över all förväntan, om man säger så. Jag är ju mer glad nu än vad jag var när jag skrev på. Så att det är bara att vara ärlig. Alltså, det är också det jag menar med att folk har vilja höja upp det till att, ja, men jag kommer hemma rädda. Det var ju inte så självklart att jag skulle välja Blåvitt. Det var ju inte så att jag hade så mycket annat att välja på. Alltså, det är bara det liksom, så att man sätter det i rätt perspektiv liksom. Det var inte så att jag kommer hit och spelar gratis och liksom typ så. Ja, men om vi ska ändå ta det då, varför sitter du på restaurang Olivedal här och spelar in idag och inte i Kina eller i Norge? Varför valde du att komma tillbaka till Blåvitt just nu då? Var ingen annan som vill ha dig? Nej, så var det ju inte. Det var ju lite strul där med när jag skulle liksom komma ur mitt kontrakt med kineserna där. Det är alltid så. De bara likadant. Ja, exakt. Nej, men så är det ju alltid. Ja. Det förstår man ju. Och sen var det ju att jag ville gärna testa på något annat. Och jag kände att jag är klar med Sverige. Alltså, typ så. Det var det jag kände. Sen kände jag samtidigt att Det är väl det enda som man kan säga som, eller inte enda, det är väl ganska för blåvitt där. Men jag kände att jag kan inte spela i något annat allsvensk lag. Mm. För att jag har ändå gjort så pass mycket mål här. För jag kände mig klar med allsvenskan. Då hade det känts helt fel när jag både kände mig klar med det och så också gå till något annat lag om man säger så. Så det var jag liksom tydlig med. Och det är inte utåt, för det behövde jag inte. Men till min agent såklart. Så vill jag testa på något spännande, men så stängde ju alla fönster liksom sakta. Det blev inte så spännande. Nej, och då var det ju typ så här MLS kvar och några andra, men ja, det var liksom, det löstes inte riktigt, och så var det lite Norge och typ så här, så var det lite det som fanns då, var lite så här, ska jag verkligen nu efter att inte ha spelat så mycket i Kina gå någonstans där det är typ så här, ja men de kan ta dig fast det blir så här liksom, ja, du kan få någonstans att bo och en bil och så får du ha kul liksom. Alltså, mm. Då kände jag så här, nej men då kan jag lika väl, när då, att jag märkte från Blåvitt och Max och Poja och Kenneth Andersson och alla som jag snackade med, att de var väldigt, väldigt intresserade, så blev det väl att, ja men då blev man dragen. Men var det också skönt att känna sig lite behövd igen? Ja, men det är lite så. Alltså, det var väl lite så, man har suttit där på kvisten där i Kina och inte gjort någonting och ja, så satt man hela vintern också och hade inget lag om man säger så och väntade in liksom vad som skulle hända. Så det är klart att det är också något med timing att göra. Mm. Och det är det jag menar med att man kan inte, det är inte så att, som att jag liksom har, men nu byter jag ut Man City mot Blåvitt liksom, alltså, så var det inte riktigt, men ja. Du är ärlig som vanligt. Ja, det hade varit så lätt för dig att sitta här och säga, men jag kom hem för att rädda Blåvitt liksom. Det hade du kunnat säga, alla hade köpt det. Men det säger du inte ändå, det ska du ha cred för. Nej, det funkar väl så. Jag har svårt att inte vara ärlig. Hade du några andra allsvenska bud då? Nej, alltså det kan jag säga rakt nej till, eftersom att jag sa tidigt. Skickar de i papperskorgen liksom. Ja, typ så. Det blir, alltså, det är klart att jag har fått förfrågan, men är du inte, skulle du kunna vara intresserad? Alltså, typ så. Då har jag sagt nej. Sen kan man ju säga, jag har ju varit med om innan, om vi ska ta bort liksom det här med allsvenskan, då har man ju varit med om innan, om skulle du kunna vara intresserad av detta? Och så har man sagt, ja, men kör. Och så har man aldrig hört något. Så att det är inte samma som att det fanns någon annan allsvensk klubb som ville ha mig. Men det är klart att det, antingen så är det ju någon agent som har kollat läget eller vill kolla läget, och så har de ändå lagt ner. Så jag vet inte hur långt det kom liksom. Är det mycket bullshit i agentvärlden eller? Är det många som säger att jag ska lösa det här för dig och jag ska lösa det här för dig? Nej, det tycker jag inte, typ så löser det här. Men det är väl mer att skulle du kunna vara intresserad? Och, för det är klart att det är ingen idé att jobba fram och liksom kolla på budget för klubbans sida och från agentens sida om... Alltså, säg att vi tar någon allsvensk klubb som inte var Blåvitt som vill ha mig, och så ska de jobba. Så det sista de gör, men Lasse, vill du ha de här pengarna i 2 år i den här klubben? Vill du spela här? Och så säger jag nej. Nej, precis, jag vill inte bo där. Nej, men lite så. Så att det kan bli så att man uppfattar det så mycket bullshit. Men jag tror inte det är, jag tror det är naturligt. Vi har ju såklart fått en jädra massa frågor. Det har du sett på sociala medier också. Om den här berömda listan som supportrarna... Ja, tråden där. Ja, tråden där. Ja. Var, för det första så, hade det här någon som helst påverkan liksom? Jag förstår ju att du inte kommer för att du ska få gratis mat på restaurang och Liberdal och glass hos Håkan Mild. Men att du ändå kände att jävlar vad de vill att jag ska komma liksom. Nu har han i för sig ätit råbiff här idag. Ja. Så att någonting har... Var den bra råbiffen? Det beror på, ska jag betala för den eller? Nej, för det är det. Ja, men då var den bra. Vi har ju lovat. Jag fattar det. Nej, den var riktigt bra faktiskt. Den var svingod. Men det är klart man märker kärleken. Alltså det är klart att man gör det. Men och det var liksom, det blir ju allt, alltså... När allt liksom, när man ska ta det där beslutet, så har det varit alla gånger, då får man gå på magkänslan. Det blir ju alla, det är ju inte bara, även om det kan vara simpelt från supporterhåll ibland, så blir det ju alla saker som man måste titta på. Det kan vara både familj, ekonomi, och det kan vara typ så här praktik, alltså hur löser man det, och så är det någon som är stängd, eller så kan det vara alternativ. och så kan det vara liksom typ så här med känslan, hur, och det spelar ju sådana saker in såklart. Men jag ska inte sitta här och säga jag hade inte varit här om inte det hade varit någon tråd. Nej. Det tror jag nog jag. Men, alltså. Men en pusselbit som gjorde att du kände dig behövd, och det kanske var en viktig faktor. Det var en i av stora av hela. Ja, jävlar vad du höjer våran twittertråd till skyarna här nu. Liksom. Ja. Men jag vet, har du kunnat inkassera några tjänster då? En hund var det. En hund skulle få en garageport av Daniel Zachrisson också. Ja. Alltså, ja. Jag har inte fått en hund eller en garageport, det kan jag väl säga. Sen är ju frågan... I maten här, är det det första du plockar in nu eller? Nej, det har ni sen. På banan, om man säger så. Vad har du plockat in? Jag har fått en sån här, jag vet inte, kallar ni det bongbong, typ sån här hård karamella typ. Det heter ju bars. Ah, det är dansk godis, va? Ja, det är typ så här hård ja, godis. Ja, just det. Det har jag fått en sån burk. Det är en sån, jag tror det var 1 kilo, och det är ju typ så här, jag ställde den direkt på kamratgården, för att tar jag med hem den så är det typ så här 25 000 till tandläkaren direkt. Så det är ju, och den kostar kanske, jag vet inte, 100 spänn. Okay. Så det är inte värt det, om man säger så. Men de är jättegoda. Men det är slut med dem. Det har vi delat ut på massa olika pärsor runt på kamratgården. Så det fick jag av en pappa och hans 2 barn, om inte jag minns helt fel. De kom upp, jag tror de var först faktiskt. Mysigt ändå. Ja, att de kommer upp med en sån, det är fint ändå. Ja, det tyckte jag också. Ja. Jag tyckte det var väldigt, väldigt... jag uppskattade det, jag tyckte det var roligt. Så jag har fått lite faxekondi. Det var ju, jag skulle få något flack varje vecka typ. Då sa jag, men... chill. Ja, skicka upp en gång liksom, ja. Och så delar jag, så var det någon som fick testa på av dem i laget. Är faxekondi så gott eller? Alltså det smakar ju bra, alltså det gör det verkligen. Alltså, men det smakar ju typ så här sockervatten. Alltså det är typ som Sprite fast nice. Alltså Sprite är typ så här lite för mycket kolsyra, lite för lite socker. Jag tycker det är gott alltså. Men jag dricker inte riktigt det, för det är ju inte så nyttigt egentligen. Så det blir ju typ så här, ja, på ledigheter och någon gång liksom. Sen var det mycket när man var yngre, för då var det liksom, då var det det som fanns. Ja visst. Men det var gott. Det var någon som ville ge bort sin fru också, men det är inte aktuellt eller? Nej, alltså jag har ju en. Jag vet inte, jag vet inte, liksom, kolla en konkurrens. Liksom, ja, liksom typ så. Jag vet inte hur hon ser ut. Nej, jag skojar. Jag skojar bara. Nej, men jag sa faktiskt till, jag fick ju sno Adil Tittis nummer. Okay. Han hade ju 29 innan säsongen började. Ja, du menar det numret. Ja, jag tänkte telefonnummer av en outgrundlig anledning. Ja, nej, så att, och då... Då var det den dagen där när jag träffade honom, och så var det någon som började tjata på den här tråden, och så, och då tänkte jag, ja men just det. Jag frågade typ, ja men har du flickvän? Han bara, nej det har jag inte. Ja, men du har inga barn heller då, antar jag liksom. Nej, men då ska du faktiskt kunna, då kan du få, jag har en som vill ge mig en fru och 2 barn, så att du kan få du kan få dem, och så tar jag numret liksom. Så att det, jag vet inte hur det har gått för han. Vi får se. Ja. Nej, stackars Adil. Men kan man säga så här, med i backspegeln så var det en jävligt kul grej, och det blev extra kul med tanke på att du faktiskt kom hit. Ja, och jag har ju fått mycket mer också, det måste jag lägga till. Jag har ju fått Jays hörlurar, jag har fått shampoo, och jag har fått något smart light lampa typ, och lite så här. Jag har fått en hel del, så att jag är jättenöjd. Jag har inte jagat någon, utan det är bara kom. Du kan ju säga din adress då, så kan vi se till så folk bara skickar grejer. Ja, eller hur? Ja. Kamratgårdsvägen 50. Det är det här som är gemenskap och kamratskap. Man gör saker tillsammans. Det är väl jättetrevligt och mysigt. Ja, det är fint. Ja, det räcker för mig. Jag behöver inget mer faktiskt. Det är bra nu. Ja. Flödar kärleken lite mer här än vad det gjorde i Kina eller? Var det en fråga? Ja. Ja, alltså jag gjorde 1 mål på, vad blev det, 10-11 matcher. Så att jag... Men kärlek är ju inte bara mål. Jag tänkte lite hur tiden var i Kina och så. Ja, nej, alltså fotboll, alltså det är väldigt annorlunda mot här liksom. Det är många, alltså det var ju halva grejen för mig också. Det var en jätteutmaning och se något nytt liksom. Ja, verkligen, och testa på något nytt. Och jag har inte lärt så mycket om mig själv och min familj och också om fotboll faktiskt på de, ja, vad blev det, 8-9 månader jag var där. Som, alltså, som i resten av min karriär nästan, för att det var så annorlunda och sätt att tänka på. Jag tyckte vi hade bra fans faktiskt. De ställde upp. Laget var inte så bra faktiskt. Och vi åkte ur också. Laget var bra, men vi gick inte så bra. Och där hade vi bra fans. Men sen var det väl... Det var väl andra spelare som fick mycket, mycket kärlek. Och de var värda det också. Så att det är ju så. Om vi ska kolla lite framåt igen nu då. Mm. Blåvitt anno 2019. Vad är det för grupp egentligen? Är det du och ett gäng kids liksom? Mm. Nej, det är en väldigt annorlunda grupp emot när jag kom. För då var det väldigt många rutinerade spelare. Och man kände sig väldigt ung, även om man hade typ varit näst äldst i laget om man hade kommit nu liksom, typ så. Samtidigt så tror jag det är en del av hela hypen, och det är det som ger den här liksom energin, och som också jag tror har varit en stor anledning till att vi har börjat bra. Att de har, alltså de bara kör, de bryr sig inte så mycket. Och de är så taggade på att de vill göra det bra. De har inte testat på så mycket, så de är liksom bara... De hinner inte tänka så här kan jag inte göra, för att de bara går ut och kör liksom. Det är inte nervösa ens liksom. Nej, men det är lite, ibland så är det lite typ så här när barn ställer frågor, det är det typ så här, fast tänk innan du pratar liksom, typ så. Mm. Men så blir det succé på nätet ändå. Ja, men lite så. Nej, men så blir det succé, för det är så liksom i fotbollen då, ja, de tar emot. De är väldigt bra på att ta emot och väldigt bra på att lära. De vill lära allihopa. Alla vill liksom köra och åt samma håll. Vi hade ju en väldigt, väldigt bra grupp när jag var här sist också. Men det var ju väldigt annorlunda. Ja. På ett helt annat sätt. Ja, men alla som var i förra vändan hade väl någon gång under sin karriär varit nere i skiten eller i deep shit någonstans i fotbollskarriären eventuellt. Och det har ju väldigt många av de här killarna inte varit. Nej. De kommer upp nu och vi har aldrig egentligen sett... De har aldrig... blivit prövade på det sättet. Det är väldigt lätt nu för Benjamin som har en väldigt fin karriär och det går väldigt bra. Men skulle han få ett bakslag, lite Paka fick till exempel, så har vi ingen aning om hur han reagerar på det. Nej, exakt. Och det har vi ju pratat om i laget, och Benjamin och jag och alla tror jag försöker hjälpa, och det gäller inte bara han. Det blir bara ett exempel. Men just som du säger att man har inte testat på det där, och jag tycker, som jag har sagt innan, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt och liksom bjuda in med det där. Och jag tycker också om att det känns som att de verkligen vill lära och vill lyssna. Sen kanske de tycker annorlunda, det vet jag inte. Det får de ju, då får ni bjuda in dem, och så får vi se hur ärliga de är liksom. Men så det tycker jag är jätteroligt. Så att de frågar egentligen Lasse då om hur spelar man fotboll, och så frågar de Paka om hur det är att vara skadad. Ja, eller hur? Jag vet ju exakt hur man ska spela fotboll. Det är bara att berätta för alla spelare liksom. Jag bara, egentligen skulle du varit coach. Ja, det känns ju nästan som att givet, nej. Sen i den här gruppen så är det ju såklart vissa spelare som står ut då liksom. Paka har ju nämnt liksom de som kommer nya då liksom, som folk är väldigt intresserade av. Det är ju Benjamin och Al-Hassan som det är väldigt mycket snack om. Har du något att säga om vad du tror om deras potential och vad det kan bli och sådär? Släng in Georgi där också, tycker jag. Ja, han börjar vakna nu faktiskt. Ja, potential, alltså det är klart, alltså när man är så pass ung och in och spelar på en hög nivå relativt, och man får mycket förtroende men också mycket erfarenhet genom att spela matcher, då kan man verkligen utveckla sig. Och då spelar det faktiskt inte så stor roll om man har ett jättetalang eller inte, för att den kurvan man kan åka på, den är så rakt upp i himlen att det spelar ingen roll vart man börjar nästan. Sen är det ju bara så att i nästan alla fall då blir ju inte det den kurvan som det då kommer bli. Det kommer bli upp och ner. Men där tycker jag alla, alltså har man en mittfältare som gör som Al-Hassan har gjort de senaste matcherna och han är 18 år gammal, då är det klart att man har en jättepotential. Men sen måste man ju göra mer än 3-4 matcher. Mm. Alltså för att man kan säga det här kommer bli så och så bra. Detsamma gäller med Georgi och med Benjamin och även de andra. Paka är väl lite annorlunda där han har varit där, där man kände att, ja, men han var ju med att träna med när jag var där, när jag var här sist. Han var the next shit då på något sätt liksom. Han kan gå hur långt som helst liksom. Det var han, men han har ju dock alltid haft det emot sig att han är för liten. Alltså det är ju varit. Och det är ju det är en motivation. Alltså det är en fördel nästan för honom. För att det blir ju liksom att alla säger att han är för liten. Och det säger de ju fortfarande, hör jag. Liksom, inte bara fans och folk på tv och typ så här. Men det är många som frågar, ja men han är ju bra fast liksom typ så. Det tror jag har varit en sporre för honom hela livet ju. Ja. För jag vet, jag såg honom i Karlstad någon gång 2013 kanske, 2012 när jag var där och jobbade. Och här, då är ju han, vad kan han vara, 15 bara det här, 14-15 liksom, och springer runt. Och då har han precis fått full-size-storlekar på tröjorna. Och Parkas tröja slutar liksom nästan nere vid handleden. Det här liksom. Det syns inte i podden. Men den slutar nästan nere vid handleden. Det ser ut som en sån baseballtröja som var lite stor för honom. Och då står de även på läktaren och säger den där lilla killen. Och alla var säkra på att han måste vara yngre. Ja. Så jag tror någonstans han har alltid haft emot sig. Ja, men det är en fördel faktiskt. För det, alltså det om man tar sig igenom det, så om man fixar det psykiskt så är det en fördel antar jag. Ja, ja, men det är det jag menar lite grann. Att alltså, han är ju mycket, mycket starkare mentalt och liksom mer förberedd än vad de andra är. Alltså jag bara liksom kom på vad Benjamin dålig på typ. Alltså lite så. Alltså så att han, vi får ju se hur han reagerar, och man hoppas ju det ska bli hur bra som helst, men samtidigt så vill man också ha lite mer tid innan man faktiskt höjer upp han dit han levererar just nu. Så om du får gissa lite och sia lite om framtiden då, vad tror du att en sån här trupp kan hamna i en allsvensk tabell baserat på det du har sett här nu då? Ja, det är ju stora frågan liksom. Som jag väl märker att alla vill ställa hela tiden. Alla vill gärna att du ska svara att vi ska vinna SM-guld också, eller? Ja, det kanske de vill. Det kommer jag att svara. Jag är ju fortfarande typ så här. Kollar man på truppen, även om man har levererat bra, och så jämför man typ det laget som AIK kom med, alltså namn och typ så här rutin och även prestationer, så har ju de flesta av de spelarna fler bra matcher på en högre nivå än 3. Och det är ju typ det som vi har, alltså på de flesta gubbarna. Om man ska dra ett lite typ så här rolig parallell liksom. Ja, perspektiv på det. Det är 11 stycken korta Tobias Sana karriärer har vi just nu. Ja, exakt. Och då har vi alla sett, även nu går ju Sana bra i Danmark, men då liksom, och de har spelare som har spelat i landslag och utomlands typ så här. Och det är bara AIK. Så kan vi börja jämföra med Malmös trupp, och vi kan börja med alla de andra. Och då hamnar vi någonstans där vi säger, men det är väldigt få som har så lite erfarenhet och som har så få bra matcher. Sen kan vi prata potential, för de har ju en hög procent bra matcher av de som de har spelat. För det är ju typ 100% nästan. Du frågar vad vi hamnar någonstans nu. Jag tror ju att man kan åka på en sån grej där, ja, men typ som Leicester, när man bara vinner och vinner och vinner och fortsätter. Norrköping. Det är ju möjligt. Så det är klart, det går inte att utesluta att vi hamnar i toppen. Man får ju sikta lite i alla fall på något sätt. Men samtidigt så känner jag, vi har spelat väldigt, väldigt få matcher nu och på väldigt kort tid. Och jag är lite så här, syftet med den här säsongen, om man ska ta tillbaka lite grann, bara några veckor, så är det typ så här, ja, men skrapa ihop så mycket poäng som möjligt. Och så än så länge har vi 13. Jag bara höfta. Det borde jag veta. Ja, det borde ni. Jag ligger tvåa. Jag tror vi har 13. Ja, okay. Ja, men precis. Ja. Pinsamt fan. Alla tre bara. Okej, okay, skitsamma. Vi lever inte i nuet. Och jag menar, det krävs ju lite för en 13 poäng förmodligen om man ska klara sig kvar i allsvenskan. Så lite så tänker jag själv. Och lite så vill jag att alla de andra ska tänka. Små, små marginaler, så vända det hela. Typ Sirius-matchen är bästa exempel på det. Jag satte hemma i soffan och kollade. De första 10 minuterna. Alltså, världsklass. Alltså, det var så bra. Man tänkte, det här blir 8-0. Och så börjar man kanske tänka, det här var lite för lätt. Och typ så här, så var det någon duell. Och så har man lite otur. Så är det en jättefrispark på Sebban. Och så är det någon som drar ett skott. Och vi gör det att täcka. Och så blir det inlägg och typ så här. Det är två helt sjuka mål. Exakt. Det är kalanka mål. Ja, men liksom. Det är det jag menar. Men det krävs inte så mycket mer. Försiktigt, och så helt plötsligt så ser vi liksom, ja, då var inte första halvlek. Så sitter man där i paus och, hur ska vi göra detta? Och så går vi ut och vänder. Det är all respekt för det. Men jag menar med att det krävs så lite. Så det gäller inte liksom att börja tänka för långt. Det hjälper inte. För du, så, vi ska inte bli jätteförvånade om det kommer en dipp någon gång under säsongen liksom. Nej, alltså jag har aldrig spelat i ett lag som inte har haft en dipp. Mm. Så att det kommer nog komma. Och det är då den riktiga prövningen är liksom. Ja, hur lång är den nu? Mm. Eller den ska vi se till att den kommer i Sirius-matchen där mellan matchen. Ja, det är grymt. Och vi kör nu då. Ja. Jag tänkte vi började med dippen mot AFC och sen så är det över liksom. Ja, så kan man också se det. Nej, men jag tror att vi kan nog vara lite glada över att det inte ser så illa ut som man tänkte innan. Men jag tror det är alldeles för tidigt att börja prata här. Men vi ska hamna i topp 3. Ja, men vi ska hamna i topp 5. Ja, typ jag har haft någon så här käpphäst när jag pratar med folk liksom, att man fortfarande ska bli glad varje gång. Ja. Som det går. Alltså att man ska bli positivt överraskad varje gång som man blir, men, som vi får en sån här match liksom. För har man inte större liksom, förväntningar på laget, så blir det arbetsro. Och då kan de leva i den här utan pressen feelingen som gör att man faktiskt kan prestera så här. Men, svamligt här nu, men jag tror ni fattar vad jag menar. Nej, men jag tar den här SM-guldsfrågan. Den tar jag på alltså, att ditt skämt fortfarande. Alltså också från supporterhåll. Jag tar inte den på riktigt. Alltså, jag tar den som att folk liksom vet att nu det vinner vi inte. Ja, men exakt. Nu har alla... Det har gått, alla vet hur det har gått, och man har varit så långt nere. Mm. Och så är det typ så här, ja nu vinner vi SM-guld. Och så blir det liksom, alla vet om det, men alltså, jag tror att det också lite är ett skämt hos supportrar och så här också. För jag vet att förra året när Hammarby ledde tabellen, så tryckte de upp några t-shirt när de var serieledare med tabellen på. På halvtid, när det var paus i det. Och att det var i stort sett efter Sirius-matchen skulle folk trycka upp en tröja bara för att skämta om det. Ja, liksom, bara nej, för, det är roligt, ja. Och liksom när man har varit så långt nere, så kan man sjunga att man är serieledare, ja, även om inte omgången är färdigspelad. Vi har aldrig pratat om det. Men det är ju helt sjukt att Bayern tryckte upp tisdagen. Ja, jo. Ja, men på samma sätt så tycker jag det är ju fel att sjunga att vi är serieledare när inte omgången är färdigspelad. Ja, ja, ja. Men jag känner att det är nästan så att det är ironiskt. Nej, liksom, det är ju bara, faktiskt, alla har kissat på sig ett år nu. Nu leder vi serien, håll käften. Nu sjunger vi och skiter i världen. Vi sjunger det där nere i omklädningsrummet om vi vinner. Ja, så tar vi SM-guld. Liksom. Ja. Och vi skrattar ju allihopa. Ja. Alltså, så att, det är bara kul. Så ska det vara. Vi har pratat mycket om de talangfulla spelarna som finns i truppen och där det finns en fin framtid. Jag vet att du i en intervju tidigare har sagt att en av de smartaste eller bästa spelarna du har spelat ihop med är Robin Söder. Vad är det Robin har? Kan du berätta det som gör att han känns som en så jävla bra, ett jävla bra komplement till dig? Spelsinne. Alltså hans sättet han förstår fotbollen på. Vissa spelare, jag brukar säga det här nu, det kanske inte är så roligt när det handlar om Robin, men vissa spelare, om du ska beskriva dem, så låter de som världens bästa fotbollsspelare, för de är långa och snabba och tekniska och allt sånt här, och så får de inte ut någonting. Och så vissa spelare, när du ska beskriva dem, så låter de som världens sämsta fotbollsspelare, för de är långsamma eller inte snabba, inte starka, de har inte stora, liksom. Inte bra på det, typ så. Och då är de ändå bra liksom. Och där, alltså Robins spets, tycker jag, är ju hans alltså uppfattning av spelet, kombinerat med hans förmågan att hålla i bollen. Och alltså han har ju inte en fysik som ska göra att han ska få ut så mycket som han gör. Och det är väl det som passar mig väldigt, väldigt bra. Att, sen är det ju också något med kemi och hur man uppfattar fotbollen. Men just det här med, om man bara kollar på typ så här smart, alltså då har han väldigt, väldigt mycket av det. Och andra kanske inte behöver det, för att de är snabba eller de är något annat. Man brukar säga att han får ut väldigt mycket av väldigt lite, så att säga. Och att han gör andra spelare mycket bättre. Ja, han springer, och han springer alltid runt med ett syfte. Det finns alltid en anledning. Vissa bara ibland så drar någon löpning, men det är alltid någon tanke bakom. Och det är väldigt sällan en typ så här, jag måste dit för att jag måste. Det är jag måste dit för att vi måste. Mm. Liksom. Och det är det jag menar med smart. Alltså, och sen, alltså det, sen nu sa du, ja, få ut väldigt mycket av lite. Han har ju en väldigt, väldigt fin teknik. Alltså väldigt, väldigt fina touch på bollen. Och så är han ju en hygglig, eller hyfsat avslutare också. Ja, jag tänkte av lite kropp stark, så är det var så jag menar egentligen. Apropå kropp, så är han tillbaka från skadan också på gång nu eller, liksom, eller hur? Ja, alltså ja, det tror jag. Alltså jag vet inte om han kommer att vara med mot Norrköping. Det vet jag inte. Får vi se helt enkelt, men han tränar på. Det blir ju lite speciellt här när man åker på på andra svängen liksom, så får man ju ta lite extra tid. Men i och med att jag, ja, vi har ju inte jobbat tillsammans alls, för att jag har ju kört baksida och det är ju väldigt, väldigt annorlunda mot det som han har kört. Så att jag har ju kört mer med Amin och Toko. Så att jag har faktiskt extremt dålig koll på vad planen är. Själv då? Spelar du mot Norrköping? Jag är frisk. Jag är tillgänglig för en matchtrupp, så kan jag säga. Sen är jag ju inte, jag är ju inte tränaren, så att jag kommer ju inte bestämma om jag ska spela. Nej, men om du är frisk och tillgänglig och pallar att spela, så spelar du. Du lurar ingen nu liksom. Nej, fast å andra sidan så har det ju gått helt okej utan mig, kan man väl säga. Ja, men det, nej, det, men jag kan ju inte spela 90 minuter ändå, och så har vi matchen så tajt med Malmö också, så att, så det gäller ju verkligen. Nu när vi, ja, vi försökte ju vara smarta senast, men det var ju för mycket tydligen. Så nu gäller det väl att vara in och smarta. Om man gissar på ett inhopp på Norrköping och så från start från Malmö, då kanske man är i närheten, eller? Ja, det får vi se. Det är ju också. Om du får välja att spela en utav dem. Det finns två perspektiv då. Det finns ju det sportsliga och så finns det ju känsloperspektivet. Norrköping borta på konstgräs eller Malmö hemma på gamla Ullevi, på det riktiga på, ja. Ja, nej, alltså på så sätt är det väl ganska klart, ja, att det ska du gillar vara konstgräset. Exakt, jag älskar plast. Nej, ja, det, jag hade hellre sett att vi hade planerat så att det blev lite mer avstånd emellan, men, eller ja, ja, vi hade planerat, någon hade planerat. Du kan inte få allt ut. Apropå Norrköping då, så gick ju de ut med här i veckan att man ska satsa 10 miljoner på sin arena, men att man inte ska ändra på underlaget som är konstgräs. Jag tycker att det är ett jävla skämt och direkt pinsamt. Vad säger man utomlands liksom, om att halva svenska ligan avgörs på plast liksom? Man säger ingenting. Vad säger de i Kina? Ja, man säger ingenting om svenska ligan i utomlands. Det är bara att erkänna. Folk, den är så hypat här. Och det är samma med danska ligan. Och det är ju de två som jag vet något om. Och så kollar man utomlands. När jag kom till Brentford, som ändå är typ så här, inte världens största lag. Nej. Alltså, du har gjort hur många mål i vilken liga liksom? Who the fuck are you? Det var lite som när Georgie kom till oss, så alla bara sa, du är tydligen bra med det. Nej, alltså det var typ så här, ja, men vi, alltså du har ju spelat i någon det är ju typ så här Bamse och Trollskogen liga liksom, alltså typ så här Kalanka nivå liksom. Alltså, och då är det andra ligan liksom. Ja, men det tycker de om allsvenskan. Det är det som de alltså. Men det stämmer, jag blir påminn nu. Det var en journalist som ringde mig, eller som skrev till mig från London i samband med att du gick till Brentford och typ frågade vad allsvenskan var för något. Så det stämmer. Ja, det stämmer. Nej, men det är just allsvenskan. You guys have all svenskan. Yeah. No, nej, men det är, alltså det är inte ens skämt. Jag sitter inte här och säger det för att det låter roligt eller något. Det är bara så det är. Alltså jag kommer ihåg det enda som de mina lagkompisar och typ så här, det var, just det, du har spelat typ så här, några matcher för Danmark. Ja, det är ju kul. Typ så. Men om vi skiter vad utomlands tycker, vad tycker du om att halva ligan avgörs på, alltså, på konstgräs? Tänk, prata i rubriker nu. Ja, i rubrik. Nej, det är för jävla dåligt. Nej, jag vet inte, det känns som att man inte har så mycket snack om det längre. Eller jag bara tänker liksom typ så här. Rosenberg var ute och körde här sist också. Nej, men just när de ska lägga så mycket pengar, de lägger pengar på att ta in dyra spelare, de ska lägga in pengar på att bygga kiosker liksom. Ja. Men man spelar inte på en fotbollsplan. Jag tycker det är så jävla underligt. Nej, alltså jag spelar ju helst på gräs. Alltså, det är ingen diskussion. Jag vill inte säga det, men jag har inte riktigt, eftersom att det är så många som har konstgräs i allsvenskan, så blir det typ så här att det är inte alla mot en liksom. Alltså typ som i danska ligan, där är det Nordsjälland som kör konstgräs, och där var det ju mycket mycket snack om det, framförallt när de gjorde det. Men nu kommer det ju kanske nästa år att bli ett lag till då. Men nej, så jag har inte riktigt hängt med på den där, men jag, diskussionen, men jag tycker fotboll ska vara på gräs. För mig är fotboll på gräs. Det är bara är så. Fick du inte vad du ville? Nej, men vi kan ta den här. Jag ställer frågan. Vad vill ni att jag ska säga? Så kan ni säga det och så kan jag säga det igen. Säg att det är pinsamt bara. Ja, det är så pinsamt. Ja. Själva matchen då, Peking har sett väldigt bleka ut med tanke på vad de har för namn och vad de har värvat och sådär liksom. Kikade på dem mot Elfsborg här i någon sorts plastderby. Friendship plastderby. Ja, friends in plastic. Ja. Och det släppte. Vad känner ni i truppen? Vad snackar ni om liksom? Hur ska man ta sig an en sån match liksom? Vi kommer i form starka liksom. Ja, nej men vi har en väldigt bra bra i alltså liksom typ så här tanke och också väldigt bra självförtroende såklart. Och vi känner väl att vi ska dit och vinna. Men det så känner vi liksom varje match. Jag tror det var någon som sa, nu har jag dålig koll, men vi vann borta mot Malmö förra året va? Yep. Ja. Och det var typ så här exemplet, ja men när vi var svindåliga förra året som alla tyckte och man liksom var sämst i världen och så vinner man ändå borta mot Malmö. Varför kan man inte vinna alla matcher då? Alltså lite så den inställning mentala, och det är det som vi snackar om. Sen snackar vi ju mycket om mer konkret, hur ska vi göra? Vad är det för typ av lag? Hur ska vi då göra för att vi blir som bäst? Alltså, bara så här, vinner vi alla matcher så kommer det bli SM-guld, ja. Vare sig vi vill eller inte, men... Nej, det gör det väl inte? Det gör det. Vi ska möta Malmö, ja just det. Ja, det gör det. Ja, men det är bra, då gör vi det, då kör vi på det. Det blir SM-guld då. Men hur ska vi vinna mot Norrköping borta då? Det vill du inte avslöja nu eller? De kanske lyssnar på BB-pod. Ja, det vet jag inte. Alltså, nu har vi ju fortfarande 3 dagar kvar. Så det är så mycket taktiskt har vi inte hunnit än. Men vi kan väl säga så här att de har sitt sätt att spela på. Och vi kollar ju mycket på vad tar de för positioner när de ska bygga sitt spel. Och då är det klart att vi vill gärna sätta press på dem. Så det är en sak, och det är en, jag tror inte det vet väl alla om hur vi har gjort där i tidiga matcher, så det är väl ingen hemlighet om man säger så. Kommer vi lyckas med det så har vi kommit väldigt långt, för att just det här med spelet på bollen, då har vi ju varit riktigt bra. Jag tycker att en spelare som Starfelt på bollen har varit otrolig. Alltså vi vet att André Kallesir kan det. Det är liksom, det är en del av hans spel om man säger så. Jag tycker, om man kollar på hur vi har byggt spelet bakifrån där. Det tycker jag alla har varit väldigt, väldigt trygga. På bollen menar du med bollen. Ja, exakt. Sorry. När vi har bollen. Mm. Och då, alltså där tycker jag vi har varit väldigt, väldigt bra. Och samtidigt, ja, men alltså Vigge, alltså Wernersson. Har ju också, jag var lite så här, vad är det för spelare, vad är det han kan? Och så kollar jag, han stängde ju bort Levi mot Elfsborg, han hade inte ens ett inlägg, alltså ingenting, och så byter de väl kant och typ så här. Och så har det varit flera gånger där man kände att ja, men han har bara liksom stängt bort allting. Och så är han en offensiv spelare och han kan det där framme. Så där har jag faktiskt blivit lite imponerat. Tagit kliv liksom. Ja, men också för att de är ingen som stiger ut, de är ingen som liksom, de får inte mycket beröm, och det är, man kan ju inte, alltså typ så, det är ju alltid, ja men Benjamin gjorde mål och kolla Al-Hassan, det blir typ så här tydliga grejer. Såklart. Men det som vi faktiskt jobbar med på träningen och som tränarna jobbar mycket med, det är de andra sakerna, och de är, alltså, och där har de faktiskt tagit kliv som, och det är, nu frågar du vad vi skulle göra mot Norrköping, och det tror jag det är väldigt viktigt att vi fortsätter göra det. Ja, men det, jag förstår det, det är så att man täta de läckorna som har funnits innan liksom, och se till att det inte blir så liksom. Ja. Alltså, var ju inne på det här att det är ju tätt schema, så gissningsvis kommer vi inte hinna komma ut med någon podd innan Malmö-matchen, så vi får väl ändå säga någonting om den. Mm. Lasse Wibe från start hörde vi alldeles tydligt, eller vad sa du? Du hade du spikat. Det var du som sa det, men ja. det blev väl så att jag säger vad jag ska säga och sen säger jag det. Det är så det funkar. Poja lyssnar ju också på podden, va? Så att han vet ju då hur han ska göra. Hybrisen. Ja, verkligen. Ja. Inte släppt avsnitt på en månad. Nej. Kommer ut. Ja, nej, hybris är väl det vi inte ska ha mot just Malmö, va? För där har vi ett jävla starkt lag. Hur fan ska vi ta oss an en sån match då? Ska man fortsätta flyga på luften liksom, eller ska man... Ja, alltså just den matchen, det blir ju väldigt mycket beroende på hur det går i Norrköping. Nu har vi ju åkt på massa skador i de andra matcherna. Så det är ju en sak, det kan vara prestationen i Norrköping, hur blir det liksom, är det, ja, det kan vara väldigt typ såhär, ja, vi åker till Norrköping och torskar 5-0, så blir det liksom den här revanschkänsla, och nu måste vi ut verkligen och bevisa oss igen. Så att det är, på så sätt är det en svår fråga, men det är klart att Malmö med det laget, med den truppen de har, alltså det är klart att de är, oavsett om vi spelar hemma eller borta och oavsett att vi gärna vill vara större än dem och allt det här, så är det ju bara att erkänna just i det läget vi är nu, att det är de som är favoriter. Det kommer det bara är så. Sen Nu vann vi för sig borta sista år mot Malmö, men annars så jag har aldrig slagit Malmö, så att de har ju bra. De är bra. Kanske inte ska spela då. Nej. Ja, exakt. Ja, men där har ni svaret. Du spelar mot Norrköping, men, inte mot Malmö. Ja. Fast någonstans så kan vi känna om vi nu har ett Ullevi eller ett gamla Ullevi som vi säljer slut och det blir sånt jävla tryck och vi vet vad vi kan göra på hemmaplan, är det inte så att man går för att försöka vara spelförande ändå där? Vi har ju fan sett Östersund göra det mot Arsenal hemma liksom. Vi ska väl kunna göra det mot sunkiga Malmö. Jo, definitivt. Och också lite med tanke på det här som vi sa att man, alltså just med Malmö-matchen, om man kan vinna mot Malmö borta förra året när det, man var så dåliga som alltså om vi ska prata lite så i rubriker liksom, alltså då kan man ju, varför skulle man inte kunna vinna alla matcher på ett år, alltså den matchen man går in till, och det är klart att vi går inte in till mot Malmö för att men vi ska bara se till alltså liksom ta oss igenom den matchen. Nej, inte på hemmaplan, det är inte vårat lag heller liksom att parkera bussen eller någonting, så vi kommer gå för 3 poäng, ingen snack alltså. Det känns ju som att Malmö kommer gå in och försöka vara jävligt tunga och jävligt hårda och jävligt vuxna, om du förstår vad jag menar, och det känns ju också som en match där publiken kommer ha väldigt stor roll eftersom det är tillbaka till gamla Ullevi, en tajtare arenan liksom. Det kommer vara mycket folk på bortaläktaren och det kommer vara ett jäkla tryck liksom. Så det känns som det kommer vara en match där det kommer smälla och bankas och kämpas och tacklas på det liksom. Mm. Och det är ju det som är kul att se också då, om det här unga nya blåvet är redo för en sån match. Och det hoppas vi att ni är då. Mm. Ja, man såg ju lite mot AIK. Det var väl några tidiga tacklingar där som... Ja, lite åt båda håll, men det är nästan där jag har blivit mest förvånad. För att när jag kom och hade första träningen så var jag typ så här, alltså, kom igen. Fan, det är ingen som trycker till. Nej, men typ så här, alltså, vad gör vi? Alltså, det är liksom, men jag var ju van vid Kjetil Wädler som dödade folk i kvadden. Liksom. Mm. Alltså, typ så här, där man fick säga liksom, men fan, ta det lugnt liksom. Mm. Det är lagkompisar, typ så. Och nu var det tvärtom, och det var liksom helt så här, jag bara, vad händer? Och så går vi ändå ut och jag sitter på läktaren mot Elfsborg och tittar och så blir man så här, okej. Okay. Om man vet, när vi går till match, då kan vi trycka på den knappen och så kör vi. Då har jag inget problem med hur det är, alltså att vi kör mer taktisk i träning och mer typ så här teknisk och vill utveckla varje dag. För det kan man lära sig mycket mer av än om man bara går ut och köra. Men har du varit med om det förut då? För jag vet att det har saknat som att det behövs en grinkuk på KG. Och nu gjorde jag in en citationstecken för att... Men ja, det hör man inte. Nej, men har du varit med om den situationen tidigare i något annat lag där det inte trycks till på träning men att det sen smäller på match? Ja, alltså... Vi hade ju lite grann i Brentford också. Men då var det väl mer för att... De som tog det ansvaret var skadade eller typ så här, ja, hade inte tränat på ett tag. Men då blev det väl mer att man fick inte med in det i matcherna. Mm. Så att men då blev det att när då de kom tillbaka några stycken så, och eller vissa andra hade lärt sig att ta över mer det ansvaret, men så blev det helt, då höjde alla sig. Både på träningen, men det kanske också bara var att de inte ens gjorde det på träningen och så kunde man gnälla. Men så blev det faktiskt att när man väl klev in i match då körde man. Men där får man också ha respekt för någonstans att man är en dinosaur liksom, när man kommer in som 32-åring. Och de är uppväxt i en annan tid. Och där tror jag att man slutar utvecklas om man tror att ja, men det som man alltid har gjort är rätt på det sättet. Så där får jag ha en jätterespekt för hur de jobbar faktiskt, de här unga killarna. Vad fan hände? Ja, men där klippte vi ena av Lasse Vibe. Han bara försvann. Det ska man inte göra ostraffat i den här stan kanske. Nej, men vi får väl göra så. Det här blir ganska långt. Vi gör så här att vi gör en del 2 med Lasse Vibe också. Där vi släpper ut ett avsnitt fyllt med alla härliga goa lyssnarfrågor som har kommit in. För vi har blivit bombarderade med lyssnarfrågor och vi vill ha med så många som möjligt. Ja, men just därför så tänkte vi att vi gör en dubbelmacka med Lasse. Ja, trevligt. Ja. Ja. Så att alla, inte alla, men så att många får med sina frågor. Han är bra på att svara på frågor, känner jag. Ja. Lite väl bra. Ärlig. Han är lite väl ärlig. Ja. Men det är som det är. Tack så mycket Melrose Company för att ni hjälper oss att göra BB-podd och för att ni hjälper oss att se lite snyggare ut. Kolla in melrosecompany.se så hittar ni webbshoppen. Det är grymt, man slipper åka till Kungsbacka till och med. Och glöm nu inte vår lilla önskan om att bara komma hit och käka middag en dag när det inte är blåvitt match. För på sikt så kommer det behövas. Annars så kommer ni stå och prata om platsen som hette Oliver Dahl, som var så himla bra när det var matchdag. Men inte mer än så. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.